สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ชมที่ตามรับชม Facebook ของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะดิฉันเตือนใจสินทุนนี้ก็ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะทำการซักถามหรือว่าได้เรียนสนทนาธรรมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะขอนำมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันในสัปดาห์นี้นะเจ้าค่ะหรือในวันนี้เนี่ยก็โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเรามีแฟนอยู่ทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศไทยทีเดียวหลายท่านก็หลังจากที่เราทำโพลนะเจ้าคะที่ว่าอยากจะให้มีการไลฟ์สดมีการออกเป็นวิดีทัศน์แบบนี้ในการสนทนาระหว่างตัวของโยมเองซึ่งอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและพระอาจารย์ก็อยู่ที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีนี้ต่อไปไห ม ปรากฏว่าเสียงตอบรับมามากมายเลยเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ว่าอยากให้ทำต่อไ ป แล้วก็ที่พระอาจารย์เมตตาอีกอย่างก็คือถามว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรบ้างก็เลยมีเรื่องนึงที่คิดว่าวันนี้จะหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของวิธีที่จะทำให้คารวะเรานี่แหละทำยังไงชีวิตถึงจะเป็นสุขอยู่ได้ในปัจจุบันหรือว่าสุขกายสุขใจล่ะในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าทุกคนทราบกันดีว่ามันลุมล้อมเข้ามาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในประเด็นนี้พระอาจารย์จะเมตตาสักการะว่าอะไรก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ เจ้าพ่ออันนี้มีธรรมะในหมวดที่เรียกว่าเป็นข้อๆเรียกว่าเป็นข้อๆ คือในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีอยู่หลายส่วนมากเลยเนี่ยเป็นแบบเกือบร้อยเล่มใช่ไหมบางทีแบบเยอะมากจนบางคนก็โอ้ยฉันอ่านไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนื้อหาต่างๆที่ดีๆมีอยู่มากมายในพระไตรปิฎกมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขารวบรวมเรียบเรียงกันเป็นหมวดที่ว่า5ข้อก็รวบรวมไว้หมวดหนึ่ง4ข้อก็รวบรวมไว้หมวดหนึ่งคือธรรมะบางทีพระพุทธเจ้าเขาแยกไว้เป็น7ข้อ3ข้อ2ข้อแยกไว้เป็นส่วนๆอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอังคุตตรนิกายคือการที่ร้อยเรียงเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดข้อที่เหมือนกันเท่าๆกันเอาไว้ด้วยกันมีธรรมะอยู่6หมวดอยู่6ข้อในที่เขารวบรวมไว้ในหมวด6ในอังคุตตรนิกายเนี่ยว่าหัวข้อก็คือว่าถ้าเราประกอบด้วยธรรมะ6อย่างนี้แล้วเนี่ยนะจะทำให้เป็นผู้มากด้วยความสุขและโสมนัสในปัจจุบันนี้ทีเดียว เจ้า ค่ะตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตอนเนี้ยชีวิตคุณมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งฉันมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยฉันทำไงถึงจะให้มีสุขในปัจจุบันพวกเลยนี่คือทำหกอย่างเหล่านี ้ ซึ่งในธรรมะหกอย่างเหล่านี้นะคือไม่มีว่าต้องไปหาเงินหรือไม่มีว่าคุณจะต้องหายจากความเจ็บไข้หรือไม่มีว่าคุณจะต้องให้คนเขามาพูดกับฉันดีๆไม่มีนะเราสมมติว่าบางคนจะว่าจะมีความทุกข์อะไรทุกเรื่องอะไรคุณทุกเรื่องลูกทุกเรื่องงานทุกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เราคิดว่าลูกเราจะต้องได้ดีฉันถึงจะมีความสุขงานการจะต้องรุ่งเรืองฉันถึงจะมีความสุขหรือว่าฉันจะต้องหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะมีความสุขอย่างเงี้ยนะโอ้แต่ว่าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีในธรรมะหกข้อนี้เลย เหมือนกับเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปเกี่ยวพันกับคนอื่น ไปผูกไว้กับสิ่งอื่น ถูกไหมเจ้าคะ ซึ่งนั่นคือความยึดถือเพราะมีความยึดถือแทนที่ความทุกข์มันจะน้อยลงความสุขมันจะมากขึ้นมันตรงกันข้ามเหมือนกับว่าเป็นพิษเป็นเหมือนกับว่าเหล้าอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องดื่มที่มันรสหวานแต่ว่ามันมียาพิษเจือปนอยู่ไอตอนกินดูแรกๆเนี่ยมันก็หอมดีหวานดีเย็นดีแต่พอไปแล้วก็จะมีพิษมันเล่นเข้าสู่หัวใจ เ พราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อนะคุณเจริญนะเนื้อหาตรงนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่6นะชื่อว่าสุขสูตรสุขสูตรคือเป็นเรื่องราวที่จะทำให้พอเราประกอบด้วยธรรมบทอย่างนี้แล้วจะทำให้เกิดการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้อแรกพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ยินดีในธรรมะนี่ข้อที่1ข้อที่2เป็นผู้ยินดีในการภาวนา เดี๋ยวอาจารย์จะไล่ไปทีละข้อจนหมดก่อนนะแล้วก็จะอธิบายไปแต่ละข้อละข ้อข้อที่สามยินดีในภาวนา ข้อที่หนึ่งธรรมะข้อที่สองภาวนาข้อที่สามยินดีในการละยินดีในการละข้อที่สี่ยินดีในความปวิเวกปวิเวกข้อที่ห้ายินดีในการไม่พยาบาทไม่พยาบาทและข้อที่หกยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้า เจ้าค่ะ ถ้าเรามีความยินดีใน6ข้อนี้คุณจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลย ทำได้ก็สุขเลยทันที ถูกต้อง ค่ะ ซึ่ง6ข้อนี้ไม่มีอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่มีเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้แต่ว่านี่คือความยินดีในจิตของเราถ้าเรามีความยินดีใน6อย่างเหล่านี้พั่วเนี่ยคุณอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน คือสุขในใจมาเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่า6อย่างนี้เนี่ยคุณนิชัยลองพิจารณาดูนะในทั้ง6อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นของสิ่งของข้าวของที่แบบว่าซึ่งคุณต้องไปหาปากกามาคุณจะยินดีได้ไม่ใช่เลย เจ้าค่ะ มันมีอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ดีนี้ตรงไหนก็สมัยนี้เนี่ยมีธรรมะไหมธรรมะนี่คืออะไร มีเจ้าค่ะ ธรรมะนี่คือคำสอนอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือสวากขาตธรรมคำว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพูดเป็นภาษาไทยนี้นะมาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าสวากขาตธรรมที่เวลาเราสวดมนต์ในร่างสัมมาสัมพุทโธภควาแล้วก็ธรรมังนัมมัสสามิเนี่ยธรรมะเนี่ยคือตรงนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนี่คือพูดสั้นๆนะสวากขาตธรรมดียังไงดีในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดดียังไงอีกบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมด้วยอัตถะพร้อมด้วยเปลี่ยนชนะ เจ้าค่ะ เป็นธรรมะที่รู้ได้เฉพาะตนเชิญควรคนให้มาพิสูจน์ดูแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่จำกัดการ ไม่มีการเวลานะเจ้าค่ะคือเป็นจริงตลอด เนี่ยยินดีในธรรมะเหล่านี้อันนี้คือเรามีความซึ่งธรรมะมันมีอยู่แล้วเรายินดีในสิ่งนั้นปึ้งเราจะมีความสุขขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ เราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีอันนี้คือในข้อที่หนึ่งความเป็นผู้ยินดีในธรรมะ ขอสักอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคำว่ายินดีเนี่ยถ้าคารวาสฟังโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงถึงจะเรียกว่ายินดีในธรรมะของพระพุทธองค์ตามข้อหนึ่งนี้เจ้าค่ะ ยินดีพอใจคือความหมายเดียวกันยินดีพอใจในการที่จะทำยินดีพอใจในการที่จะมีจิตน้อมไปอย่างนั้นเช่นว่าม ีความศรัทธาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องฉันทะนั่นเองฉันทะ ค่ะ ความพอใจศรัทธาความลงใจความมั่นใจพวกนี้เป็นเทือกนี ้ เราเปรียบเทียบเหมือนเช่นว่าบางคนชอบอากาศร้อนบางคนชอบอากาศเย็นบางคนก็ชอบอาหารเปรี้ยวบางคนก็ชอบอาหารหวานบางคนก็ชอบอาหารเผ็ดความพอใจคุณตั้งไว้ตรงไหนตรงไหนความยินดีคุณตั้งไว้ตรงไหนตรงไหนอันนี้คือลักษณะแบบบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันไงใช่ไหมฉันชอบไปเที่ยวทะเลแต่คนนึงไม่ชอบฉันไม่ชอบทะเลฉันชอบภูเขานี่คือความพอใจของเขาเนี่ยมันต่างกันอันนี้คือเราพูดภาษาชาวบ้านนะเราพูดภาษาชาวบ้านคือเราไม่ต้องเอาตัวบทภาษาบาลีมาวิเคราะห์คือถ้าจะวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ได้อันนั้นก็จะแยกไปอีกจุดหนึ่งแต่เราพูดภาษาชาวบ้านว่าฉันพอใจในเรื่องอะไรแทนที่คุณจะพอใจในเรื่องความสะดวกสบายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคุณมายินดีพอใจในเรื่องของธรรมะธรรมะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคุณเดินใจธรรมะเนี่ยมาอ่านตอนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมจักรแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ว่าทำไมท่านถึงมีจิตที่น้อมไปในการที่จะไม่แสดงธรรมตอนแรกเนี่ยโอ้ยมีความรู้สึกว่าโอ้ยเรายังได้ธรรมานี่มาเนี่ยโอ้ยดีใจมากๆคือโชคดีสุดๆแล้วที่เรายังมีธรรมานี้อยู่เนี่ยโอ้ยเราควรจะพอใจยินดีดีใจมากๆเลยนี่ข้อที่หนึ่ง อย่างยิ่งเลยนะ ใช่เราจะอย่างน้อยเราอาจจะทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนะแต่ถ้าเรามีความยินดีพอใจว่าธรรมานี่ยังมีอยู่นะโหยังต่อให้แบบในพระไตรปิฎก91เล่มเนี่ยคุณยังไม่มีเวลาอ่านให้หมดอ่ะตรงนั้นเป็นตัวเก็บพระไตรปิฎกอ่ะแต่ยังน้อยมันยังมีอยู่ให้ยินดีพอใจมานี้อาจจะยังอ่านไม่หมดอาจยังทำความรอบรู้ไม่หมดทุกข้อแต่ยินดีพอใจนะในการที่จะมีอยู่ของสิ่งเนี้ยแค่เนี้ยนี่คือในข้อที่หนึ่งละ เจ้าค่ะ ยินดีในธรรมะนะในข้อที่หนึ่ง ในธรรมะเจ้าค่ะ ใช่ แล้วก็ต้องเริ่มหันมาสนใจด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อ ันนี้ก็คือพอมีฉันทะมีความพอใจแล้ว นะ เขาก็จะมีจิตน้อมไปในการที่จะตั้งตนในธรรมานันดานี่ก็เป็นข้อถัดไปพอมีจิตตั้งตนในธรรมะก็จะหาจุดสมดุลพอหาจุดสมดุลแล้วก็จะพยายามที่จะให้มันตั้งอยู่ได้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปแต่ขั้นแรกนี ่ คือเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมีโทมนัสอย่างใดอย่างหนึ่งคิดถึงเรื่องนี้ปึ้งอย่างน้อยคุณต้องสบายใจขึ้นบ้าง สบายใจขึ้นมาเจ้าค่ะ ในข้อที่2ตรงนี้แหละที่บอกว่ายินดีในการภาวนายินดีในการภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาพัฒนาก็คือการปรับปรุงพัฒนาคือการเอามาทำพัฒนาคือการเอามาปฏิบัติเอามาใช้งาน เจ้าค่ะ เอามา apply เจ้าค่ะ เอามาให้เกิดการใช้งานจริงๆเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ธรรมะนะบอกว่า เล่นการพนันไม่ดีเป็นอบายมุขเป็นทางมาแห่งความเสื่อมเป็นทางเสื่อมทรัพย์ถ้ามีคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยฉันมาทำงานรับจ้างเนี่ยวันละ300 400อย่างมากก็500อย่างเงี้ยนะนี่ไปไฮเล่นไฮโลดีกว่าวันละพันอย่างเงี้ยนะ เจ ้าค่ะอ้าวๆๆอันนี้คือผิดแล้วนะไม่ถูกแล้วยังไม่ได้มีการเอามาภาวนายังไม่ได้เอามาภาวนาคือยังไม่ได้เอามาพัฒนายังไม่ได้เอามาใช้งานยังไม่ได้เอามาปฏิบัติจริงๆถ้าเอามาปฏิบัติจริงๆนี่เขาจะต้องพูดว่าเนี่ยต่อให้ทำงานรับจ้างเวลา300 500ก็ยังดีกว่าไปเล่นไฮโลเพราะเล่นไฮโลเป็นอบายมุขแม้ถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บนี่แสดงว่าจิตเขาเนี่ยมีการภาวนาอยู่แล้วมีการพัฒนา ไปในทางที่จะพัฒนาเอา ให้ธรรมะ ของพระพุทธองค์เข้ามา ถูกต้องให้เกิดขึ้น เจ้าค่ะ ให้เกิดขึ้น เจ้าค่ะ ยินดีปุ๊บก็จะมีการกระทำคือคำว่ายินดีคืออย่างน้อยจิตใจเราก็ยังน้อมไปในทางนั้นอาจจะทำได้บ้างอาจจะทำไม่ได้บ้างอาจจะยังแบบเรื่องการพนันอาจจะฉันยังละได้แต่ว่าบางทีสุราอาจจะยังละไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆพัฒนาไปสุราอาจจะละได้แบบว่าทุกวันละได้อยู่แต่บางครั้งบางคราวอาจจะยังละไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆพัฒนาไปอันนี้คือในข้อที่สองความเป็นผู้ยินดีในการภาวนาเพราะฉะนั้นสับเราดูคีย์เวิร์ดนะคุณใจว่าอย่างคำว่าภาวนาเนี่ยคีย์เวิร์ดคำนี้คือมาจากคำว่าภาวิตาซึ่งจะปรากฏอยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นมรรคในอริยสัจสี่พอดูปุ๊บอ๋ออันนี้ต้องเรื่องเกี่ยวกับมรรคแน่นอนคุณต้องมีการพัฒนามรรคคุณต้องเอาธรรมะมาใช้งานคุณต้องตั้งตนในธรรมะให้ได้ตรงนี้คือการยินดีในการภาวนาซึ่งอาจจะยังทำได้ไม่ได้จะได้น้อยบ้างมากบ้างแต่ขอให้ทำให้มีให้ยินดีนี่คือใน ให้เริ่มต้นนะเจ้าค่ะยินดีในธรรมะแล้วก็เริ่มต้นที่จะน้อมนำเอาธรรมะนั้น มา ปฏ ิ บัติให้เกิดผลอย่างจริงจังเจ้าค่ะ เรียบร้อย เจ ้ าค่ะข้อสองไปแล้วนะเจ้าค่ะ ในข้อที่สามคือความเป็นผู้ยินดีในการละการละการละ อะไรบ้างเจ้าค่ะ การละในที่นี้ท่านใช้คำว่าปหานะหมายถึงละกำจัดสลัดทิ้งถ้าพูดถึงก็คือเอามีดมาฟันออกสับออก ประหารชีวิตไปเลยนะ ถูกถ้ามันเกาะอยู่ก็สลัดทิ้งถ้ามันยังตามมันเกาะอีกก็ปัดมันไปนี่คือลักษณะของคำว่าละคือปหานะคือกำจัดออกการละในที่นี้ก็ต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย เจ้าค่ะ คือในที่นี้นะบางคนนะถ้าเขาเป็นแบบแค่ดูคำพูดนี้แล้วก็แบบเข้าใจไปด้วยความไร้เดียงสาของตนเนี่ยนะก็คิดว่างั้นฉันก็ละหมดเลยเงินทองอะไรฉันก็ละตำแหน่งฉันก็ละนี่คือผิดเข้าใจไม่ถูกนั้นเพราะว่าชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งบ้านช่องปัจจัย4เอาพูดรวมปัจจัย4นะอันเนี้ยมันเป็นขันธ์5มันเป็นขันธ์5ขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ละขันธ์5ไม่ใช่ให้ละแต่ให้ละตัณหาให้ละอุปาทานคือความยึดถือในขันธ์5นั้นสมมุติมือของเราไปติดกับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปติดกับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกาวเราไม่ใช่ว่าฟันมือเราออกเข้าใจไหมแต่เราแซะกาวเนี่ยออกกาวนี่คือตัณหาอุปาทานตัณหาคือความยึดตัณหาคือความอยากความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือมันติดกับยศตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจัย4ได ้เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าจะละขันธ์5ยศตำแหน่งเงินทองพวกนี้ก็เอามาให้โอ้ฉันไม่เอาเดี๋ยวนี้เข้าใจให้ถูกต้องก่อนที่เราต้องไม่มีคือการยึดถือความอยาก ได้อยากมีอยากเป็น ในสิ่งนั้นในสิ่งนั้น เจ้าค่ะ ต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรือเวลาที่สมมุติเราได้ตำแหน่งมา บางคนเมื่อก่อนไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะพอเป็นบุคคลเรืองยศมีอำนาจมีเงินทองปุ๊บเปลี่ยนนี่คือพลาดแสดงว่าพอมียศมีอำนาจขึ้นมาปุ๊บอกุศลธรรมบางอย่างเกิดขึ้นอกุศลธรรมบางอย่างเกิดขึ้นอกุศลธรรมนั้นคืออะไรคือความยึดถือคือแบบบางทีความเหลิงความยกตนความจองหองบางทีมันเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าคุณถูกเขากราบไหว้มากๆคุณเขายกย่องคุณมากเนี่ยก็เริ่มคิดว่าฉันมีอำนาจจริงๆอย่างเงี้ยนะโอ้จะอำนาจนั้นไม่ใช่ของจริง อย่าง เขากราบพระสงฆ์อย่างเงี้ยหรือว่ากราบครูบาอาจารย์เงี้ยครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะท่านจะมีความคิดว่าโอ้ยเราก็ไม่ได้ให้ปัจจัย4กับบุคคลเหล่านั้นสมมติว่าอย่างสมมติคุณไปที่ทำงานแล้วคุณเห็นเจ้านายคุณก็ยกมือไหว้เจ้านายใช่ไหมทำไมคุณทำอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ให้เงินดิเพื่อที่จะให้เขาแบบว่า เห็นเรา ด ี พอใจเราก็แบบพี่นอ ก พี่เทาพูดดีๆกับเขาสักหน่อยนึงนั่นเพราะอะไรค ุ ณทำเพราะอะไรเพราะปัจจัย4 เจ้าค่ะ แต่ถ้าไม่ได้มีปัจจัย4ดิคุณจะทำไห ม บางทีเราไปบริษัทอื่นเราก็ไม่แคร์ใช่ไหมว่าทำไมฉันต้องทำกับไอ้หมอนี่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีการปฏิบัติบริชอบอย่างเงี้ยพอมีคนพี่น้องพี่เฒ่ากราบไหว้เนี่ยท่านจะไม่หลงไปเลยว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเราจะต้องแบบว่าไม่ให้มาติดข้องในใจของเราแต่ไม่ใช่ว่าไล่นี้อย่ามากราบอย่ามาไหว้มันไม่ใช่งั้นเพราะว่าการกราบไหว้บุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้ว เจ้าค่ะ นั่นเป็นสิ่งที่ควรทำมันจะเป็นมงคลอย่างหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการละในที่นี้เราต้องมีความเข้าใจให้แยบคายไม่ใช่แบบไร้เดียงสานาอีฟแต่มีความเข้าใจให้แยบคายว่าการละการกำจัดออกการสลัดทิ้งการไม่ถือเอานี่คือในเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหลายถ้าคุณร่ำรวยมหาศาลทำไมจะไม่ได้ถ้าบอกว่าเราไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นต ั วอย่างเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเยอะแยะมากมายนางวิสาขาอนาถบิณฑิกาเศรษฐี บิณฑิกาเป็นต้นนะคะ แล้วก็ภัททิยะเศรษฐีโอ้หลายคนที่มีศรัทธาแล้วก็ยังสามารถรักษาความดีของตนเอาไว้ได้นะไม่เหลิงไปตรงนั้นเงินหายไปอย่างอนันทบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ทรัพย์ถูกน้ำพัดพาไปฝังไว้เนี่ยแล้วก็ตะลิ่งมันพังลงไอ้หม้อทรัพย์ที่ฝังไว้ก็ถูกน้ำพัดไปเงินอีกจำนวนหนึ่งที่พวกกู้เขายืมไปในการทำธุรกิจไม่ได้คืนแล้วก็ยังข้าวสินค้าอะไรต่างก็ไฟไหม้อย่างเงี้ยก็เลยทำให้จนลงแต่จนลงศรัทธาท่านก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่ไม่ได้ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้นั่นคือท่านยินดีในการละร่ำรวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีเทวดาช่วยหรือว่าตั้งตนไว้ถูกต้องมีทรัพย์งอกเงยขึ้นมาก็ไม่ได้เหลิงไปตรงนั้นคือไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นนี่คือความเป็นผู ้ ยินดีในการละเพราะฉะนั้นจ ะ จนก็อยู่เป็นสุขจะร่ำรวยมหาศาลไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็อยู่เป็นสุข โอเค คือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคุณเดินใจสมมติว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจอะไรเงี้ยพอเมื่อก่อนไม่มีก็ไม่มีปัญหาฉันก็แฮปปี้ดีใช่ป่ะแต่พอมีปุ๊บแล้วกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโค่นหรือจะมาทำอะไรหรือจะมาทำไม่ดีเอ้าตอนไม่มีเนี่ยนอนหลับยังเป็นสุขด้วยซ้ำแต่พอตอนมีหน้าที่ตำแหน่งเงินทองปุ๊บนอนหลับไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะกังวลว่าเขาจะมาทำอะไรตัวเองอันนี้สุขดีสุขขึ้นหรือทุกข์ขึ้นกันแน่นี่มันจึงจะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราต้องมีการยินดีในการละเนี่ยเราถึงจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันละนะให้แยบคายนะไม่ใช่ว่าละข้าวของเครื่องใช้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ด้วยความแยบคายนั้นคือการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมโอเคนั่นคือในข้อที่สาม ถ้าตรงนี้ถ้าโยมจะสรุปง่ายๆนะเจ้าคะว่าพระอาจารย์กำลังอธิบายว่าให้เรายินดีในการละคือชื่อเสียงการงานเกียรติยศอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดเพราะว่าเราอยู่ใน โลกก็ยังต้องมีใช่เขาเรียกว่าวัตถุต่างๆ เจ้าคะต้องมีพวกนี ้ เจ้าคะแต่ถ้าเผื่อมีแล้วเรารู้จักละคือไม่เหลิงไปรู้ว่านี่เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นแล้วก็เราทำใจให้ว่าไม่ไปยึดติดไม่ไปเหลิงอยู่กับอำนาจเงินทองต่างๆนั่นคือทางที่ดีที่สุดที่เรียกว่ายินดีในการละในที่นี้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องละนี่คือ ยินดีในการละความยึดถือในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆแล้วก็พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ตอนก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็แยกแยะไว้เป็นสองส่วนว่าเรื่องของกามเนี่ยเป็นวัตถุกามวัตถุกามนี่คือสิ่งที่อยู่ภายนอกกับกิเลสกามคือสิ่งที่อยู่ภายในเรื่องที่เราจะละในภายในเนี่ยคือละเรื่องความยึดถือความอกุศลธรรมความอยากทะยานอยากในใจของเรา คือกิเลสกามทั้งหมด ถูกต้องกิเลสกามแต่ส่วนที่เป็นวัตถุที่อาจจะทำให้เกิดกามได้แน่นอนเสียงไพเราะไพเราะอาหารอร่อยอร่อยมันก็ทำให้เกิดกิเลสกามได้แต่เราเรียกสิ่งภายนอกนั้นเนี่ยว่าวัตถุกามเนี่ยถ้ามันมีมานี่ก็คือว่าเราไม่ได้ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมเราไม่ได้ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมแล้วก็ไม่ไปทำความทุกข์ชนิดที่เปล่าๆปลี ๆ คือสมมติบางทีมีเงินทองบ้านร่ำรวยแล้วก็เออฉันสละหมดแล้วฉันไปอยู่แบบสมซ่อบ้านเท่ารูหนูอย่างเงี้ยนะนี่คือหาความทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม อัน นั้นความเพียรนั้นจะไร้ผลแต่ถ้าเราตั้งสติไว้ถูกต้องตั้งสติไว้ถูกต้องปุ๊บเราไม่เอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมมีความสุขใดได้มาโดยธรรมก็ไม่ยินดีไม่เหลิงไม่ให้มีความกำหนัดไปในทางนั้นแต่เห็นโทษของมันอยู่ตลอดนี่คือความเป็นผู้ยินดีในการละในข้อที่3นี ้เจ้าค่ะแล้วข้อที่4เจ้าค่ะ ข้อที่4เจ้าบ้านพระพุทธเจ้าบอกว่าย่อมเป็นผู้ยินดีในปวิเวกปวิเวกคือความวิเวกนั่นเองความแบบว่าแทนที่เราจะไปผับเทคฟังดนตรีตื้มๆดูหมอลำยอกยอกแล้วก็ดูดนตรีเย้ยวๆอย่างเงี้ยนะ สังสรรค์ เนี้ยอันนี้คือสถานที่ที่มันไม่วิเวกมีคนมากเกลื่อนกลนไปด้วยคนเข้าคนออกมีกิจกรรมเสียงคึกทึกคึกโครมอันนี้คือความไม่วิเวกอย่าไปยินดีตรงนั้นมันวุ่นวายแต่ให้ยินดีในปวิเวกคือความที่อยู่เสนาสนะอันสงัดอย่างคนที่อายุมากขึ้นนะคุณหนุ่ยใจเวลาเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ย จ้าค่ะ แทนที่ว่าเขาจะไปเที่ยวที่แบบไปเที่ยวที่แบบคนไปกันเยอะๆแย่งกันกินแย่งกันใช้สกปรกอีก กินแย่งกันใช้ เซอร์วิสไม่พออย่างเงี้ยนะโอ้ยเขาก็ไปที่มันจะแบบว่าเงียบๆคนไม่พลุกพล่านตามชายหาดริมทะเลอะไรที่มันจะเงียบสงบอย่างเงี้ยนะอันนี้คือลักษณะ ธรรมชาติจะสงบกว่าน ี่คือลักษณะว่ายินดีในปวิเวกยินดีในปวิเวกทีนี้วิเวกมันมี2อย่างคือทางกายอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่กับทางใจทางใจนี่ก็คือจิตใจของเราเนี่ยไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนนี่คือความวิเวกในทางใจทีนี้ความที่ไม่วิเวกทางใจเช่นใจจะคิดอิจฉาเขาทำไมเขาถึงมีอย่างนั้นทำไมฉันไม่ ม ีหรือคิดพยาบาทเขาทำไมมันมาทำอย่างนี้กับฉันทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือไม่วิเวกในทางใจ ค่ะ แต่ถ้าเรามีวิเวกในทางใจก็คือการพยาบาทเบียดเบียนไม่มี ค ือความวิเวกในทางใจ เจ้าค่ะทีนี้ในกรณีที่เกิดว่ามีบางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอยู่ในสังคมหรืออยู่ในที่ทำงานที่มันเหลืออดเหลือทนจริงๆจะประวิเวกในใจนี่ไม่ได้นี่จะแก้อย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ต้อง แผ่เมตตาไหมเจ้าค่ะ ไปหาทางกายไปหาทางกายอย่างน้อยในข้อที่5ในข้อที่5ที่พูดถึงนี่คือยินดีในความไม่พยาบาทยินดีในความไม่พยาบาทคือมันก็จะอธิบายกันไปในตัวเสริมกันเนี่ยนะว่าโอ้ถ้าเราหาที่วิเวกไม่ได้แบบว่ายังมีความคิดในทางการบ้างอะไรบ้างก็อย่างน้อยก็ยังยินดีในความไม่พยาบาทก็แล้วกันในข้อที่5 เจ้าค่ะ ในยินดีในความไม่พยาบาทความไม่พยาบาทก็คือว่าเอาความพยาบาทก่อนความพยาบาทคือความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตความคิดให้เขาชิบหายความคิดให้เขาไม่ดีความคิดให้เขาบอกว่าตกนรกหมกไหม้สาบแช่งมันไม่ดีเดี๋ยวกรรมก็ตามหามันเองอะไรเงี้ยนะไอ้ความคิดแบบนี้นี่คือพยาบาทถ้าเราไม่คิดแบบนี้อย่างน้อยก็เราก็ยังมีความไม่พยาบาทโอเคนะเพราะว่าคนที่เป็นคารวะเนี่ยบางทีอยู่ในกระแสของกามคุณใจโทรศัพท์มือถือออกรุ่นใหม่คนนี้เขาพูดเรื่องนั้นบางทีเราก็อาจจะแบบวุ่นวายไปในทางการบ้าง เจ้าค่ะ จะมีความคิดนึงไปในทางการบ้างเอาอันนั้นก็มีโทษน้อยแต่ว่ามันอยู่นานแต่ว่าพยาบาทเนี่ยพวกโทสะเนี่ยโทษมากไอ้ที่มันมากเนี่ยมันบึ้มเลยนะถึงแม้มันจะอยู่แป๊บเดียวก็ตามแต่มันบึ้มเลยมันเป็นโทษที่แบบหนักเนี่ยก็อย่าให้มีตรงนี้ อย่าให้มีตรงนี ้เจ้าค ่ะนี่คือในข้อที่5 เจ้าค่ะ แล้วใน ก็ต้องพยายามที่จะแผ่เมตตาด้วยใช่ไหม ใช่ใช่สิ่งที่จะมาช่วย ที่จะแก้เรื่องความพยาบาทได้เจ้าค ่ ะ ใช่สิ่งที่จะมาช่วยเรื่องพยาบาทได้ก็คือความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาสูงอยู่มากความพยาบาทจะเกิดได้น้อยหรือไม่ ม ีอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับแม่น้ำคงคาหรือว่าแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตามนะเราจะเอาโคมไฟคบเพลิงคบเพลิงที่ทำจากหญ้าเนี่ยไปจุดให้มันร้อนจัดให้มันเดือดพล่านเนี่ยคุณจะทำไม่ได้จิตใจที่มีเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาจะทำให้มีโทสะมีพยาบาทเกิดนี่ไม่ได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือในข้อที่5นะ ข้อ6เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่6ท่านบอกว่าย่อมเป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าย่อมเป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า อันนี้หมายความว่าอะไรเจ้าคะ อะไรคือธรรมะที่เนิ่นช้าคืออะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องทําให้เนิ่นช้าเนิ่นช้าจากอะไรชัดนี่คุณจะไปไหนเดี๋ยวเราจะไปนิพพานนะในตลอดการสังสารวัฏอันยืดยาวนานเนี่ยที่เราไม่เคยไปนั้นคือนิพพาน เอ้ าเดี๋ยวก็ทำอันนี้ก่อนแวะนี่ก่อนแล้วก็ไปนั่นก่อนไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีแวะตรงไหนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคุณล่องตามแม่น้ำตื้อๆจะไปออกทะเลคุณล่องตามแม่น้ำมาเดี๋ยวก็แวะฝั่งนู่นเดี๋ยวก็แวะฝั่งนี่เดี๋ยวก็แวะฝั่งนั้นแวะแวะแวะออกทะเลไม่ถึงสักทีช้าฝั่งนอกฝั่งในนี่คืออะไรฝั่งนอกฝั่งในนี่คืออะไรฝั่งนอกฝั่งในนี่คืออายตนะนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องทางที่แบบจะให้เราโผล่ตรงนั้นเดี๋ยวก็โผล่มาตรงนี้เอ๊ะแล้วดูตรงนั้นสนใจเรื่องนี้ไม่จบไม่จบนี่คือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้านี่คืออาตมาแบบพูดโดยรวมทั้งหมดนะในอัตถกถาเนี่ยท่านจะแตกแยกไว้เป็นอีกหลายๆอย่างเป็นอีกหลายๆอย่างที่เพื่อที่ว่าจะให้เกิดความเข้าใจเอาเรื่องของอกุศลจุดนั้นมารวมกับจุดนี้อย่างเงี้ยก็เลยเรียกเป็นหัวข้อที่ว่าธรรมะที่ทำให้ไม่เนิ่นช้าทีนี้ธรรมที่เนิ่นช้าเราพูดไปแล้วคือเรื่องที่จะทำให้เกิดกิเลสที่จะทำให้เราคล้องแวะเศร้ามองไปเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นธรรมะที่ไม่ให้เกิดกิเลสอะไรที่จะเป็นธรรมะที่ไม่ให้เกิดกิเลสก็คือสิ่งที่มันจะละกิเลสได้สิ่งที่จะเป็นกุศลทั้งหลายเรายินดีในธรรมะเหล่านี้แล้วเรายินดีในธรรมะเหล่านี้สิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นวินัยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นได้ไอ้ความเนิ่นช้ากิเลสเรื่องเศร้าหมองต่างๆก็ลดลงลดลงพอมันลดลงไปลดลงไปปุ๊บเราก็เป็นผู้ที่ไม่เนิ่นช้าละเร็วพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับช้างช้างที่เป็นช้างชั้นเจนสงครามของพระราชามีงานงอนงามแล้วก็มีคุณสมบัติดีทุกอย่างเป็นช้างมงคลเนี่ยนะพอควานช้างสั่งให้ไปในทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามก็รีบไปสู่ทิศนั้นโดยพลันไม่เนิ่นช้าไม่ถือว่าเดี๋ยวดูทางก่อนเดี๋ยวรอนั่นก่อนไม่มีไปเลยช้างนี่ก็จะไปเลยเหมือนกันในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยที่เราไม่เคยไปเลยนั่นคือนิพพานตอนนี้เนี่ยมีคนมาประกาศเปล่าๆว่านิพพานมีอยู่นิพพานมีอยู่อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้น เจ้าค่ะ เรารีบไปเลยเหมือนคนประกาศเปล่าๆนี่คือพระพุทธเจ้าประกาศไว้เปล่าๆอยู่แล้วไปทางนี้อยู่ตรงโน้นไปทางนี้คือตามมรรค8ตรงโน้นนี่คือที่ไม่มีตาไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ยังลงไม่ได้ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นถ้าเราจะแบบงั้นเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนขอหานั่นก่อนไม่ทันกินจะยินดีในธรรมที่เนิ่นช้าเพราะนั้นใน6ข้อนี้นะมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งของที่แบบว่าเราจะต้องไปขวนขวายหาเอาแต่มันอยู่ในช่องทางคือใจของเราเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรามามีความยินดีเห็นได้นะคุณดุจชัยเราจะเป็นสุขในปัจจุบันเลยคือไม่ต้องไปรอให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดเศรษฐกิจดีก่อนคนนั้นเป็นอย่างนี้ก่อนลูกเป็นอย่างนั้นก่อนหายก่อนโอ้ไม่ต้องเราไม่ต้องทุกข์โดยไม่จำเป็นนะพูดง่ายๆนะทุกคนที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะคุณดุจชัยคือทุกข์โดยไม่จำเป็นคือขอโทษคือแบบว่าไม่ฉลาดคุณเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองคุณไม่จำเป็นทำไมต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องเอาทุกข์มาใส่เจ้าของแต่ว่าให้ยินดีในความสุขเราเนี้ยหกข้อเนี้ยปึ้งเราสุขทันทีสุขทันทีแล้วความทุกข์จะไปไหนเข้าถึงไม่ได้เราจะมีปัญหา ใช่ค่ะ เราจะเดือดร้อน